Egunon entzuleak. Elduden apirilaren 24ean Frantziak estatuko hauteskunden bigarren itzulia izanen dugu. Norgehiagokan arituko dira hautagai bozkatuenak izan direnak Macron eta Le Pen. Eta bi itzulien artean entzuten dugu lelo hain berbera, Europan ere beste kasua initzetan entzuten bezalakoa, fasismoaren kontra aritzeko bide bakarra dela beste alderdi guzien batasun elektorala. Alta, eta hori baliatzen dute sozialdemokraziak eta bai liberalek ere, fasismoaren kontra haien bozkatzea dela bozka erabilgarri bakarra. Eta proposamen komunista ameskeria bat bezala ikusten da, egoeraren urgentziaren aintzinean behar dela eskuin mutura blokeatu. Hala ere, ujoitarazi nahiko nuke, Frantzian gainerat untsa ikusten den bezala, eskuin muturiko alderdia ezpalimada ere boterean, Macronen gobernuak joera fasistak hartu dituela azken urteetan, eta neurri zinez autoritarioak eta bortitzak hartu dituela langile klasearen kontra, ikusten dugu, nola poliziaren presentzia haunditu duen, indartu duen eta aurrekonduak ere ze bide hartzen duten. Eta hori argiki joera ekonomikoaren araberako tendentzia bat dela eta eskuin mutuja itxoin gabe deia hasia dela martxan. Ikusten dugu ere nola Melanchon pres gelditu den eskuin mutujarekin, Le Penekin gobernukide izaitea. Edo hasteko onartu duela gobernukide izaitea, alta ba, la ere bi programa desberdin edo aurkako direla suposatzen da. Bestalde abstentzioaren problematika ere ez da bazterrean utzi behar, ikuste dut, politika burgesean gero eta populazio gehiengoa edo baztertua dela eta ez dela gehiago bahne senditzen, eta horren arrazoina edo izaiten alda alternatiba politiko falta, bai fasismoari kontra egiteko, eta baita ere teknokrazia zentristari kontra egiteko. Eta horren aintzinean, beraz, ikusten dugu, nola Sorbonan, Nantesen, Genen, Toulouseen ere ikasle protestak piztu diren. Ala ere nahiko nuke ojoitarazi, nola Frantzian ala ere, eta bon, beste leku batzutan ere biztan da, baina baden tendentzia olako bujokak pizteko, zalaparta hondiak eragiteko, eta baina gero denbora gutxi zirauten dutenak, eta fite desegiten, eta ahultzen direnak. Beraz, nik uste ez Macron, ez Le Pen lelopetik, leloaren leloaz aratago ere beharko ginukela borroka hori guziak bateratu eta programa berdin batean kokatzen entxeatu erronka desberdin horiek eta helburu horiek edo zinez gauzatzeko eta lortzeko bide bakarran ikuste komunismoa dela. Ez baitu aldatuko funtsean alderdi bat edo bestia pasatzea zenta egiazkiz problematikoa dena da erroa, eta erroak beti ustel geldituko direla ez palimadugu sistema hori errotik aldatzen.